kuşavun, dağların te kuşavun. Bara güzel kuşavun, dağların te kuşavun. Aşuk yaval, fayda yarab bunsaz budata. Aşuk yaval, fayda yarab bunsaz budata. Fayda can, fayda güzel Rusya fayda. Çam Feride, güzel Rusya Feride. Binek yava sarapan, kilik bumzas Feride. Binek yava sarapan, kilik bumzas Feride. Kilik ayda zipatak, çedaç salay bahluka. Kilik ayda zipatak, çedaç salay bahluka. Binek yava sarapan, kilik bumzas Feride. Binek yava sadrapan kilig bunza seride. Dünya dine el devletar, bu da savaş seride. Dünya dine el devletar, bu da savaş seride. Geri kayda çani kız bağışta ki Feride. Geri kayda çani kız bağışta ki Feride. Feride çal Feride, güzel Rusya Feride. Feride çan Feride, güzel Rusya Feride. Minnet yava sadrapan, kilik bunza Feride. Minnet yava sadrapan, kilik bunza Feride. Kilik ayda zipatat, çedaç salay bahtukas. Kilik ayda zipatat, çedaç salay bahtukas. Minnet yazas sadrapan, kilik bunza Feride. Minnet yava sadrapan, kilik bunza Feride. Feride can Feride, güzel Rusya Feride. Feride can Feride, güzel Rusya Feride. Minnet yavaş sadrapan, kilig bunzas Feride. Minnet yavaş sadrapan, kilig bunzas Feride. Kilig ayda zipata, çedaç salay bahtukas. Kilig ayda zipata, çedaç salay bahtukas. Minnet yavaş sadrapan, kilig bunzas Feride. Minnet yavaş sadrapan, kilig bunzas Feride. Sadrapan kilig bunza Feride. Minnet yava sadrapan kilig bunza Feride.